أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. Değerli müminler, Abese suresinin 17. ayetinden sonra mal ve tefsir olarak işleyeceğiz inşallah teala. Yüce Rabbimiz 17. ayeti kerimede kutilel insanu ma ekfara ölesici ölmesi gereken insan, ölesice insan ne de çok küfreder, ne de çok inkar eder. Onu inkara sevk eden şey nedir? Neden bu kadar inkar eder? diye bir mübalağa, bir taaccüp sigasını kullanmış oluyor bu ayet-i kerimede. Min eyyi şeyin halaka. Allah onu hangi şeyden yarattı ki bu kadar böbürleniyor, asi oluyor, Allah'a karşı geliyor. Min nutfetin halakahu. Allah onu bir kan pıhtısından yarattı. Fekadderahu. Onu takdir etti, ona şekil şemal verdi. Onun dünyada rızkını belli etti, yaşayacağı günü, günleri belli etti. Başına gelecek olan bir takım imtihanları tayin etti, takdir etti. Ve durumuna göre mutlulardan mı olacak yoksa mutsuzlardan mı olacak, bunları tayin etti. ثُمَّ السَّب۪يلَ يَسَّرَهُ. Daha sonra Allah ona anne karnından, anne rahminden çıkışını kolaylaştırdı. Demek ki anne rahminden çıkmadan önce Allah-u Teala bir kulunun başına ne gelecek, ne tür sıkıntılar çekecek, ne tür imtihanlarla imtihan olacak, dünyada ne tür bir yaşantı içerisinde olacak, bunları biliyor, takdir ediyor. Ancak burada şöyle bir soru akla gelmesin. Madem ki Allah takdir ediyor bir insanın kaderini, o zaman bu insanın günahı ne? Eğer Allah ona zor bir takım imtihanları takdir ettiyse, o da bu imtihanlar altında ezildiyse, bu insan daha sonra cehennem ehlinden olduysa, bunun günahı ne diye bir soru sorulabilir. Burada bir açıklama yapalım. Çünkü bu soruyu soran çok insan var. Belki düşündünüz, belki düşünmediniz ama özellikle İnancı zayıf olan kesimde bu soru çok soruluyor. İslam dininde kader inancı var. Kader bir insanın bağlayıcı bir yol haritasıdır. Dolayısıyla insanın günahı ne? Allah öyle takdir ettiyse insanın günahı ne? Kapıyı adam mı? Hacı amca geliyor. Tamam. Tamam, gelsin. Tamam. Böyle bir soru soruluyor. Bu soruya değerli kardeşlerim şöyle cevap vereceğiz. Allah'ın takdiri bir takım sorulardır. Bir takım mevzular, bir takım konular, bir takım imtihanlar. Allah bununla bizi imtihan eder. Allah bizi mesela malımızla imtihan eder. Makamımızla imtihan eder. Çocuklarımızla imtihan eder. Hastalığımızla imtihan eder. Herhangi bir sıkıntıyla imtihan eder. Bu imtihandır. Bu imtihanın neticesini Allah tayin etmez. Yani bu imtihanda başarısız olursan bu başarısızlığını Allah tayin etmez. Bu senin seçimin. Başarılı olursan da yine bu senin seçimin. Başarılı olman için Allah sana yardım eder. Bu da Allah'ın bir rahmetidir. Sen eğer başarmak istiyorsan, bu konuda başarılı bir şekilde imtihandan çıkmak istiyorsan, Allah sana yardım da eder. Allah'a da yardıma çağırmak lazım. İmtihanların türleri, kuvvetleri, çeşidi Allah tarafından tayin ediliyor, takdir ediliyor. İşte bu kader. Kader bu. Tayin edilen sorulara bizim verdiğimiz cevaplar sadece bizim eserimiz. Eğer öyle olmasaydı, olaylar karşısındaki konumumuz, sorulara verdiğimiz cevaplar, imtihanlar karşısındaki konumumuz, hastalıklar, sıkıntılar vesaire, bunlar karşısındaki bizim durumumuz, konumumuz sadece ve sadece Allah tarafından tayin edilmiş olsaydı, insan yaptığının mükellefi olmazdı. Daha basit bir örnek vermek gerekirse, şu masa üzerinde iki tane bardak olsa, bu bardağın birinde içki olsa, Allah korusun, bir tanesinde de meyve suyu olsa, Allah dese ki, diyor zaten, kulum bunu içme, bunun zararı var. Bu aklı götürüyor, daha sonra sıkıntı olur senin için. Aklını kaybettiğin zaman kontrolünü kaybedersin. Her türlü sıkıntı olur. Her türlü hata yapabilirsin, haram işlersin, aklın yok ya. Sana çok büyük nimet olarak vermiş olduğum aklı bu içkiyle devre dışı bırakabiliyorsun. Ha, aklını devre dışı bırakma. Aklını devre dışı bıraktığın zaman senin hangi uçuruma yuvarlanacağın belli olmaz. Bak, seni yarattım, sana yazık olur. Seni yarattım, diğer kulları da yarattım. Sen aklını kaybettiğin zaman tehlikeli bir silah haline gelirsin. Trafikte canavar haline gelirsin. Efendim, yolu çift görürsün. Gidersin, karşı şeritten bir adam araca vurursun. Çoluk çocuk bir aileyi yok edersin. Bu zararlı. Aklını devre dışı bırakma diyor. Bu zararlı. Bunu sana diyor, yasak kılıyorum. Bunu içme. Ama şu meyve suyudur. Bunu iç. Bu faydalıdır. Bu aklını götürmez. Bunu iç. Şimdi insan isterse içkiye uzanabilir, isterse meyve suyuna uzanabilir. İçkiye uzandığı zaman, hiçbir zaman melekler tarafından eli tutulup da yahu sen bu içkiyi içmek zorundasın arkadaş, İç. Yok istemiyorum, Allah haram kıldı demesine rağmen kişinin melekler yok sen bunu içeceksin, Allah bunu takdir etti derler mi? Hayır. Böyle bir şey yok. Demek ki insan ne burada? Hür. İnsan burada hür. İçki içerse kendi iradesiyle yapıyor. Meyve suyunu içerse kendi iradesiyle yapıyor. Burada insan hür. Dolayısıyla bir insan kendi hür iradesiyle içki içmiş olsa, sarhoş olmuş olsa, daha sonra eline bıçağı alsa, hanımını doğrasa, çocuklarını doğrasa, kesse, daha sonra ayıldığı zaman ben ne yaptım ya dese, sonra dese ki ya Allah takdir etti içki içmemi de ben onu içtim, sonra bu işi yaptım, bunun sonu, sorumlusu Allah'tır dese, bu makbul bir şey mi? Deriz ki ona, yok kardeşim sen yalan konuşuyorsun. Allah'ın böyle bir takdiri yok. Hiç kimse seni içki içmeye zorlamadı. Sen kendi özgür iradenle bunu yaptın. Dolayısıyla bu doğramış olduğun çocuklar, hanımın, çoluğun, çocuğun bütün günahı senin boynunda. Dememiz mümkün. Adam içmiş, yarı sarhoş, trafiğe çıkıyor, kaza ediyor. Ondan sonra diyor ki karşı tarafa şimdi eziyet verdi, ondan can aldı, vurdu, kırdı, neyse. Geliyor diyor ki ya kardeşim sen Müslüman değil misin? E Müslümanım. E sen kadere inanmıyor musun? İnanıyorum. E kader işte bu. Kader ne yapalım yani? Kader Allah takdir etmiş. Böyle dediği zaman bize yok. Allah böyle bir şeyi takdir etmiş değil. Sen dikkatsiz davrandın. Kafan sarhoş direksiyona geçtin. Araban arızalı, yola çıktın vesaire. Trafik kurallarına uymadın. Bunun sorumlusu sensin. Burada ne kadar bir cereme varsa bunun sorumlusu sensin deme hakkımız var. Ama bazı uyanıklar der ki kader Allah takdir etmiş. Ne yapalım? Hadi sen yoluna ben yoluma. Ya orada can aldın sen. Nasıl kader? İçki içtin, bilmem ne yaptın. Efendim ondan sonra diyorsun ki ben suçlu değilim. Kader. İşte yanlış olan kader anlayışı bu anlayış. Yanlış olan kader anlayışı bu anlayış. Allah hiçbir zaman bir insana kötülük yapmasını emretmez. Kötülük yapmasını kader haline getirmez. Kendi hali, kendi isteğiyle olur. İyilik yaptığı zaman da aynı şekilde insan kendi isteğiyle yapar. Bu meseleyi iyi kavrayalım değerli kardeşlerim. O yüzden kader konusu biraz ince bir konudur. Ama bilmemiz gereken şey şu. Allah-u Teala diyor ki insana kendi eliyle işlediğinden başkası yoktur. İnsan kendi eliyle ne işlerse onu görür. İnsanın iradesi vardır, hürriyeti vardır. Bu hürriyetiyle yapmış olduğu fiillerden sorumludur. Evet. İnşallah gelecek dersimizde de devam ederiz. Allah bizden razı olsun. Velhamdülillahi Rabbil Alemin. El Fatiha.